magic touch. कैसे हीर? पता नहीं कैसे. मेरी बेबसी का बयान है, बस चल रहा ना इस घड़ी. मेरी बेबसी का बयान है, बस चल रहा ना इस घड़ी. रस हसरत का सुलम है क्या कर जाऊं, इस सुलम है क्या कर जाऊं. तुझे पहली बार मैं मिलता हूँ, हर दफा मेरी बेबसी का बयान है. तुझे छीन लूँ या छोड़ दूँ, तुझे मांग लूँ या मोड़ दूँ, इस लम्हे क्या कर जाऊँ. इस लम्हे क्या कर दूं मैं जो मुझे चैन मिले ना मिले. और सांस का शोर आज भी और बढ़े, और सांस का शोर ताप भी और चढ़े. और मिले हम और भी जल जाए. मैं हसरत में एक उलझी डोर हुआ, सुलझा दे हो. मैं दस्तक हूँ तू बंद किवाड़ों सा, खुल जा रे हो. ये ना थके आंधी सी जो चले इन सांसों की, पता भी ना चले कहां पे क्या जले. है डर से तन मन की, सिहरन से हसरत की, सुलगन से भड़के और